سورة الأنعام درس نمبر 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وكيف أخاف سرنگي ويري غمزم ما أشركتم داغ سنا چتا سوي صداران گرزولي دي دا الله تعالى سرا ولا تخافون او تاسوني يري گئي أنكم أشركتم بالله چې تاسو صداران ګرځولې دي د الله تعالی سره ما هغه څه لم ينزل به علیکم سلطانا چې نه دی را لېږلې په هغې سره تاسو ته څه دلیل فأي الفریقین احق نو کومه یوه د دوو ډلو نه زیاته حقداره ده بالامن د امن ان کنتم تعلمون کچری تاسو چې پوهیږئ. ابراهیم علیه السلام واقعیا بطور دلیل نقلی منگا تاسو ته بیانیږي او د قیامت پورې چې څومره مخلوق را روان دی او د الله تبارک وتعالی کتاب پیغام هغې دپاره هم دی او د تیرو خلکو دپاره هم دی چې نبی علیه السلام نه پس تر د ننه پورې څومره مخلوقاتو او یا موجوده دی یا راتلونکی دی. نو الله تبارک و تعالی په دې آیاتونو کې تفصیلی واقعیا پر رد شرک کې بطور دلیل نقلی الله فرمای ابراهیم علیه السلام ته وی ته یریږی نه چې ته زمونږ د الیهو نه خلاف کوي تکلیف به درته راورسیږي تکلیف کې او مصیبت کې به د اخته کی. نو ابراهیم علیه السلام ورته وی تاسو د الله تبارک وتعالی سره شرک کوئ نو تاسو نه یریږئ او ما یروئ چې یره زمونږ د حضرات پتا ته ټکر راورسئ. نو ابراهیم علیه السلام ورته وی کیف اخاف ما اشرکتم څرنګه ویریږم زه د هغه څه نه چې تاسو یې صداران ګرځولي د الله تعالی څخه. ګور دا خبره صرف ابراهیم علیه السلام ته نه وه، نن هم ته په خپل علاقه او په خپل ملک کې یا نننی هغه خلک چې هغوی قبر پرستی او هغوی پیر پرستی او هغوی باطل پرستی، نن به هم تا ته وایي یاره ته د دې دومره غټو غټو اولیای کرامو د هغې په خیال باندې چې کله ته د الله د وحدانیت مسله کوي او د اولیای کرامو نه د الله تعالی د صفاتو نفي کوي چې دې سره دا اختیارات نشته دا تاسو چوله څه ورکړي دي، نو باطل پرست څه وایي؟ تاسو یریږئ نه چې د اولیای کرامو داسې خلاف کوئ، نو نن به هم تا یری. دا په هر دور کې د باطل پرستو دا کار دی چې کله هم ته د الله د توحید د وحدانیت مسله بیانای نو مخالفین به دا ډنډورې کوي او دا خبرې به خورئ چې را دې خلاف کوي، خو ګورو چې کله د ته تکلیف را رسی او د هغې په نیز باندې چې کم خلک په دغه اولیای کرامو باندې کچر اولیای کرام څوک تیر شوي لکه په هغې کې، نو هغې باندې داسې یقین ساتي لکه څنګه چې یقین انسان په غیبه باندې د الله نه ساتلی، نو دغه نمونه هغې په هغې باندې یقین ساتي. نو تا به یری د دغې حضراتو نه چې ته یریږي نه، نو ستا کار به سي د ابراهیم علیه السلام منګ تاسو ته چل خی الله تبارک وتعالی تعلیم را کوي چې خپلو پیغمبرانو ته وګورئ هغه څنګه جواب کوي؟ نو ابراهيم عليه السلام جواب کوي چې زه څنګه ويریږم دا هغه څنګه چې تاسو یې صداران ګرځولې دي؟ حق خدا دې چې تاسو ويریږئ. ولا تخافونا انکم اشرکتم بالله، او تاسو نه ويریږئ، یقینا تاسو یې صداران ګرځولې دي د الله تعالی سره. په کار خو یره تاسو لدا چې تاسو د الله د عذاب نه ويریږئ، هغه په دنیا کې او کنه هغه په آخرت کې. دنیا کې وګوره چې د نوح علیه السلام نه خلاف کو، هغه خلق چې نوح علیه السلام یې راو چې تا ته به زمونږ عذرات ټکر راورسی، چې کله د الله تبارک وتعالی عذاب راغی څوک تباه شو؟ په کار دی چې تاسو ویریږئ. تاسو ګوره نه قومونه الله تبارک وتعالی تباه کړي دي، تاسو یې صداران ګرځوئ. په کار دی چې تاسو د الله د عذاب نه ویریږئ په دنیا او په آخرت کې. دا خو د دنیا عذاب دی، او د آخرت هغه عذاب چې بیا به په یو بل باندې لعن تانوئ. افسوس چې موږ د دې خبره نه وی منلې، افسوس چې موږ د دې باطل پرستو مولیانو خبره نه وی منلې، د دې باطل پرستو پیرانو خبره موږ نه وی منلې. نو تاسو نه یریږئ. او بل دا خبره ده چې کله هم یو سړی یو دعوه کوي، نو په عداوه باندې دنیایي طور موږ تاسو چې کله هغه په عدالت کې د قاضي څخه زموږ ستاسو فیصلې، د هغې دپاره موږ دلایل پیش کوو که نه پیش کوو؟ نو چې کله د دنیا د یو وړوکي معاملې دپاره تا سره دلایل نی، نو هغه چې کومه معامله د چا سره تا راغلي او کوم کیس تا جوړ کړي، او په هغه کیس کې ته خپل دلایل مضبوط پیش نه کړې، هغه کیس ته بایلې که نه بایلې؟ نو چې څنګه دنیایي طور په یو وړوکي معامله کې تا نه دلیل غوښتل دي، نو دومره غټه معامله چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چې څه مقصد په دنیا کې د الله تبارک وتعالى بندګي کول دي، چې هغه بندګۍ کې تا سره دلیل لی ته بغیر د الله نه د بل چا څنګه بندګي کوي؟ تا سره څه دلیل لی؟ نو هغه ورته وایي ما لم ينزل بي عليكم سلطانا، تاسو هغه څوک د الله سره ایصدار ګرځولي چې نه در علیګلې په هغې باندې تاسو ته څه دلیل؟ دلیل خو راته وښایه لږه. نو چې کله دلیل در سره نشتې او خپله هغه دعوه چې ستا کمیي او هغه مضبوطولې نشي ثابتولې نشي، نو یاره تاله پکار ده که یاره ماله پکار ده؟ یاره خو تاله پکار ده چې تا کیس بایللی دی، ما خو کیس ګټلې دی. زه خو د الله تبارک وتعالی بندګي کوم د کم مقصد د پاره چې الله را لېږلی، هغه مقصد مې پیژندلې دی. او تاسو نه د مقصد هغه لار خطا شوې ده، او که ته وایې چې نه زه په مقصدي لار باندې روانه یم، مقصد راته ثابت کړه ستا د مقصدي لار هغه لږ دلیل راته ښکاره کړه. په ایو الفریقین احق بالامن، نو کم یو د دوو ډلو نه زیاته حقداره ده د امن؟ ته خو ما یارای، خو تاسو ته زه خیمه چې آیا حقدار د امن څوک دي؟ په کار دي چې حقدار د امن هغه څوکي څوک چې راتلونکي آیاتونو کې ورته بیانوي. ان کنتم تعلمون، که چرې تاسو چې پوهیږئ که عقل درکي او د ښه او د بد تمیز کولی شئ، د ښه او د بدو پرک کولی شئ، نو په کار دي چې تاسو امن والا وپیژنئ چې امن والا به څوکي. امن والا وتخی الذین آمنوا، آ کسان چې ایمان راوړ دی هغه زیات حقدار دی د امن. ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، او ګډ وډې نه که ایمان خپل لره په شرک سره. ظلم په معنا د شرک، لکه څنګه چې سورة اللقمان کې راځي یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک ان الشرک لظلم عظیم، شرک چې کوم دی دا ډېر غټ ظلم دی. غټ ظلم په دنیا کې د ټولو نه غټ ظلم یې چې کوم دی شرک ته ویلی دی. نو ځکه وایي ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، او ګډ وډې نه کړه ایمان خپل لره په شرک سره. چې ایمان د شرک سره ګډ وډ شي، نو دی وایي نه یاره ګزاره وسره کوئ، موږ ستاسو کلو کې وایي که نه ګزاره وسره کوئ. او قرآن سوی ابراهیم علیه السلام بیان سکی پیغمبران موږ ته تعلیمات سره کړی دي، قرآن موږ ته څه تعلیم راکوي؟ چې د ایمان سره به شرک نه ګډوډای. چې ګډوډ دې کړو خبره د ملاوټ شوه، او ملاوټ چې چاته پته ولګي په دنیا کې چې دې سیس کې سوچه شي او دې سی شي ملاو شوی دی، تا هغه د اصلي په قیمت باندې اخلي چې کله راته پته ولګي؟ نو چې کله ته په دنیا کې یو لس روپو شی چې هغې سره دیسی میلاو شوي او اصلي، نو هغه ته نه قبلی؟ نه. آیا الله تبارک و تعالی توحید چې په هغې کې گنجایش ته شرک نشته، هغې سره ته څنګه چې کم نه وای گزاره ورسره کوئ؟ خیر دی یاره، هدایت زما استا په لاس کې نه دی، هدایت ته چا په لاس کې دی؟ دا الله تبارک و تعالی په اخلاص کې پلاس کې دی. ته خبره صفا وکا، که منی خو به ومني، که نه منی هدایت ستا او زما په لاس کې نه دی. نبی علیه السلام غونې انسان ته چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، هغه رحمت للعالمین چې د پاره د عالمو، هغه ته الله تبارک و تعالی وایي انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. زمنګ استا بچا ته هدایت وکړي شو، هدایت توفیق دادا الله پلاس کې دی. ته خبره صفاو کا، کچری توفیق د الله تبارک وتعالى د طرف نه دا غزر شامل حال شو، ان شاء الله چې ستا په خبره باندې به ایمان راوړي. ورنه تا خپل ذمہداری ادا کړه، خبره دې صفا کړې ده، د الله په نیز باندې ته مجرم نه. کچری ته گزاره کوي او ته سره شرک غړای دی ایمان سره، نو د ایمان سره شرک چې کوم دی الله پاک نه د پیغمبر د پاره منی، نه د بل چا د پاره منی، ځکه چې د تمام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ان شاء الله د آیاتونو کې اسرو سر روان دي. الله تبارک وتعالى د دغې پیغمبرانو باره کې فرمایي ذالک هدى الله یهدی به من یشاء من عباده. 78 نمبر آیات کې، 88 نمبر آیات کې وګورئ، ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. یعنی ولسو انبیاء علیہ الصلات والسلام ذکر چې وشي، ورپسې پرمای کچری دی شرک کړی وي، نو ټول عمل به مولا څه کړی وي؟ برباد کړی وي. شرک سره عمل چې کوم دی بالکل نه قبلېږي. یو صفت ته الله تبارک وتعالى راواخلا او هغه په مخلوقات باندې تقسیم کا، یا په پرشتو، یا په پیغمبرانو، یا په اولیاء کرامو، یا په قبرونو، یا چې کوم دی په جماداتو، یا چې کوم دی په نباتاتو، یا چې کوم دی په کواکبو، یا په پیریانو، چې په هر چا دی تقسیم کو، یو صفت ته الله تبارک وتعالى. ته حجونه کوه نو سو، ته عمرې کوه نو سو، ته منځونه 15 د امامتې سره پړومبي سب کې د امام په شاعت ودرېږه کنه، په نیمه شپه د تاجدو د پاره رزم قضا کوه. خو چې شرک ته ګډوډ کړی و د ایمان سره، دا هر څه دې دوړه دي. الله پاک وایي د پیغمبرانو دوړه دي، موږ تا پکې کم کو جایو، موږ پکې څوک یو؟ دی وایي گزاره وسره کوه. دا داسې مسله نه ده چې دی که بته چې کم نه د خپل طرف نه د بل سره نرمی کوي، او په دې طریقه باندې چې دی یاره زموږ جومات غټ شي. الله تبارک وتعالى ته دغه جمعات چې هغې کې دوه ایماندار کسان وي، او بل طرف ته دنیا به ولاړه وه د پیغمبرانو په خلاف ماندی، خو دوه به الله تبارک وتعالى ته د پیغمبر او د پیغمبر ملګری به الله ته قیمتي وو، او بل طرف ته به دنیا وه، الله عذاب به راغی، ټول به پکې غرق شو. د هغې څه خس و خشاک په شان قیمت نه و د الله په نیز باندې. نن مسلمان ولې ذلیله دی؟ نن موږ ولې ذلیله یو؟ د دې وجه نه ذلیله یو چې موږ د شرک او د توحید فرق نشو کولی. او بیا د توحید د پاره چې کوم ایمان پکار دی، هغه ایمان چې کوم دی موږ د پیژندلو د پاره کوشش نه کوو چې هغه ایمان وپیژندل شي. نو ځکه وایي لم یلبسو ایمانهم بظلم، او ګډوډې نه کړو ایمان خپل لره په شرک سره. اولئک لهم الامن، دغه کسان دی لره د امن، امن والی د توخل. مخکې ویلي وو فای الفریقین حق بالامن، نو دلته ابراهیم علیه السلام وایي اولئک لهم الامن، چې ایمان سره شرک نو ګډوډ کړی، دا خلق حقدار د امن دی، الله بوله امن ورکوي. او دا الله وعده ده، چا چې زما سره شرک نکو اغي ته وز بخانه کو د بخانه د الله تبارک وتعالى نا عظیم یو سیز د قیامت پر ازمانه چې انسان ته د الله د طرف نه بخانه وشي د دین غټ نعمت د عذاب نه هم مجد پر سړی بے غم شو او د الله په نعمتونو کې دننه شو د دین به نور غټ د امن خبره چرتای نو دا خلکو د پاره امن دی چې چا شرک نه کړی او شرک دی ایمان سره ګډوډ کړی نه دی او هم محتدون او دی دی لار موندن کی وتلک حجتنا او دا زمنګ دلیل اتینا ابراهیم چې ورکړیو موږ دی دلیل لره ابراهیم علی السلام ته علی قومی په مقابله د قوم د دکی نر پاو درجات من نشا او چې تو موږ درجه چاله رچ خو خشي زمنګا ان ربک حکیم علیم یقینا رب ستا حکمت والا فوادی دا زمنګ دلیل وګوره ابراهیم علی السلام څنګه په دلایل سره خبرې وکړي دا دلیل چې موږ ابراهیم علی السلام له خپل قوم باندې ورکړیو نو نن چې څوکم دغه دلایل د قران نه راخلی او غی دا خبره کوي چې موږ د الله تبارک وتعالى د طرف نه په دلایل سره دا مسله ثابتو چې توحید دا د الله تبارک وتعالى د فاره اومنلی شي او د شرک نه ځان بچ کړی شي او په هغه باندې قران چې کوم دلایل ورکړي دي هغه دلایل چې کوم دی دا اوچت دلایل دي الله تبارک وتعالى او ابراهیم علی السلام لما دا دلایل ورکړي وو په مقابله د قوم کې نو فکر دي چې موږ د دې دلایلو نه استفاده وکړو او دا دلایل موږ استعمال کو دا الله تبارک وتعالى د وحدانیت ته مسلې د پاره په ضد د سکی په ضد د شرک چې موږ دا استعمال کو نو نرفع درجات من نشاء چوتو موږ درجه چاله را چې زمونږ خو خشي تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد دا دی پیغمبران زمونږ چې غوړه کړی دی مونږه بازي دی لره په بازو باندې الله تبارک وتعالى درجه ورکي الله فاک وي دا مونږه اوچت کړو ابراهيم عليه السلام له مونږ دا درجه ورکړې وا ان ربک حکیم علیم یقینا رب ستا چې دی هغه حکمت والا دی پوه دی دا د علیم او حکیم ذات کار دی چې د هر چا په استعداد باندې او طاقت باندې پوه دی د هر چا قوت او طاقت او استعداد چې څومره بوج دی وړی شي الله تبارک وتعالى په دې عرصه باندې پوه دی او هر یو سیس په خپل حکمت سره مناسب موقع او ځای باندې لګی الله تبارک وتعالى او ورکی هغه غونی حکیم او دا هغه غونی علیم ذات نشته وهبنا له اسحاق و یعقوب او وبخ موږ دتا اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام الله پاک وی ما ولا بچی هم ورکو او د بچی سره مې ولا زیری د سشي ورکو د نسی مې ولا هم ورکو او دغه بچی او دغه نسی او د نسی نه پیدا کېدل تر د عیسی علیہ السلام پورې ټول سلسله چې کوم دی د اسحاق علیہ السلام په اولاد کې د ابراهیم علیہ السلام وګرځول د ابراهیم علیہ السلام د اولاد کې او بل طرف ته د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا کو چې د قیامت پورې به پیغمبري داغه چلیږي نو مطلب دا چې د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې د ابراهیم علیہ السلام د ژوند نراواله کچره بنی اسرائیل ته وګوري نو د اسحاق علیہ السلام نواله تر د عیسی علیہ السلام پورې چې څومره انبیاء علیہ السلام تیر شوی دي او بل طرف ته اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې وګور عربو کې چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه تر د قیامت پورې دا هغه پیغمبري به چلیږي د چا په اولاد کې دی د ابراهیم علیہ السلام الله پاک وي اومه باخدتا اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام کلن هدینا هر یو ته توفیق ورکړو هر یو ته خودره ولار و نوح او نوح علیہ السلام هدینا توفیق می ورکړو مونږه لار می خودلی و نوح علیہ السلام ته من قبل پخوا ومن ذریته او دا اولاد ددنه داود داود علیہ السلام او سلیمان او سلیمان علیہ السلام او ایوب او ایوب علیہ السلام او یوسف او یوسف علیہ السلام او موسی او هارون موسی او هارون علیہ السلام وکذالک نجزی المحسنین او دغرنګي بدل ورکو مونږه نیکو کارو ته دغرنګي بدل ورکو مونږه محسنین ته توحید منونکو ته او زکریا او زکریا علیہ السلام او یحیی او یحیی علیہ السلام او عیسی او عیسی علیہ السلام او الیاس او الیاس علیہ السلام كل من الصالحين تولدن كانونا واسماعيل او اسماعيل عليه السلام واليسع او يسع عليه السلام ويونس او يونس عليه السلام ولوطا او لوط عليه السلام وكلا فضلنا على العالمين او طول غرقديو منغا مخلوقات الله تبارك وتعالى د پیغمبران نمونه دل تواغسته دل وګورا د نوح عليه السلام چې په خواتیر شوی د ابراهيم عليه السلام نمخ کی زکا چې د ادم علی السلام نه پس تر د نوح علی السلام پورې او د نوح علی السلام په وخت کې چې کله خلکو ایمان را نوړو او الله عذاب راوس ټول خلک تبا شو صرف ذریت ته چا پاتې شو د نوح علی السلام نه بیا دنیا باد شو د نوح علی السلام په اولاد کې الله تبارک وتعالى وایي د نوح علی السلام ته موږ لار خودلې وا او دارنګ د نوح علی السلام نه واخلې تر د ابراهیم علی السلام پورې وګوره چې څومره زمانه تیره شوې ده او بیا د هغې نه پس د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې نمونه واغستېدل داود سلیمان ایوب یوسف موسی او هارون علیهم السلام بیا ورپسې زکریا او یحیی او عیسی او الیاس علیهم السلام بیا ورپسې اسماعیل او یسع یونس او لوط علیهم السلام دا څه واغستل او څه نمونه چې کوم دی هغه نه دي اغستې شوي وکلا فضلنا علی العالمین او ټول غره کړی ومنګه په زمانہ د مخلوقات باندې غرهواله په سکه دی د الله تبارک وتعالى په دین منلو کې دی او چا چې د الله دین منل لري هغه دنیا کې هم غره الله تبارک وتعالى ګرځولې دي او آخرت کې هم الله تبارک وتعالى ګرځولې دي الله دې دغه ایمان زمونږه استاسو او د مؤمنانو مسلمانان چې څومره په دنیا کې دي په هغه طریقه دي زمونږ نصیب کې کومه طریقه چې زمونږ نه قران غواړي کومه طریقه چې موږ نبی علیه السلام غوښتې ده او په کومه طریقه چې الله تبارک و تعالی زموږ نه رضا کیږي هغه تعلیمات او هغه عمل او هغه عقیده او عمل دی الله تبارک و تعالی زموږ استاسو او دارنګ زموږ استاسو د ملک کې چې څومره خلک دي او غیر چاپیره نه څومره ملکونه د مسلمانانو دي الله دې دغه د قران د عقیده زموږ نصیب کی چې مسلمانان بیا هغه خپل زور قوت او طاقت او دارنګي غیزت ترپتا د قران په ذریعه سره بیا راشي او الله تبارک وتعالى ول د غیزت نصیب کی او کیف اخاف وسرنګي او یریګم ما اشرکتم دا غسنا چې تاسو یې صداران ګرځولې دي ولا تخافون او تاسو نه یریګي انکم اشرکتم بالله چې تاسو یې صداران ګرځولې دي الله تعالی سره ما لم ينزل به عليكم سلطانا هغه چې ندر علی ګلی پاغه باندې تاسو ته دلیل فأي الفريقين حق بالأمن نقمي او دو دلونا زیاده حق دار د امن ان كنتم تعلمون کچریه تاسو چ پویږي الذين امنوا کسان چې ایمان راوړی دي ولم يلبسوا ایمانهم بظلم او ګډ وډې نک ایمان خپل لره په شرک سره اولئک لهم الامن دغه کسان دی لره امن دي وهم مهتدون او دی دي په سملار روان وتلک حجتنا او داو دلیل زمنګا آتیناها ابراهیم علی قومه چې ورکړی موږ دی دلیل لري ابراهیم علیه السلام ته په مقابله د قوم د دکی نرفع درجات من نشاء او چتو درجه موږ چاله رچ زمون خو خشی ان ربک حکیم علیم یقینا رب ستا حکمت والا پوه دی ووهبنا له اسحاق و یعقوب او بخ موږ د ته اسحاق او د اسحاق علیه السلام زوی چې یعقوب علیه السلام کلن هدینا هر یو ته موږ لار خودلې وا ونوحا هدينا نوح عليه السلام ته لار خودلی وا من قبل پخوا ومن ذريته او اولاد ددنا داوود داوود عليه السلام او سليمان او ايوب او يوسف او موسى او هارون عليهم السلام وكذلك نجزي المحسنين او داده بدله د نیکو کارو داده د بدله د موحدینو او زكريا او يحيى او عيسى او الياس كل من الصالحين طول د نیکانو نا او اسماعيل او اليسع او يونس او لوط وكلن فضلنا على العالمين ار یو ورکړو مونږه په مخلوقات تخپل زمانه او دارنګ په مخلوقات باندې اخر دعوانا.